summa rifti idha sha'a tumande o muyu yo kanko Allah ansharahu o immintina kadi o do neddo ako ni woni fi bani adam.